Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Mektubat isimli kitabından 9. mektubu okuyoruz. 9. mektubun maddeleri vardı. 4. maddeye gelmiştik geçen hafta. Bu hafta o 4. maddeden, yani Rabian diye başlayan makaleden devam ediyoruz. Bu yeni bir konudur 9. mektup içerisinde. Geçen hafta okuduğumuz bölümde insan fıtratının değiştirilmesi için değil, fıtratının ve özelliklerinin hayra çevrilmesi ve her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi yönünde bir ders idi. Bu bölümde şöyle, İslam alimleri arasında İslam ile imanın farkları çok konuşulmuş. İslam nedir, iman nedir meselesi çok konuşulmuş. Bu alimlerden bir kısmı ikisi de birdir demiş. İman ile İslam'ın ikisi birdir demiş. Diğer bir kısmı ikisi bir değil fakat biri birisiz olmaz demişler. Bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki diyor Üstad Bediüzzaman, başlıyor, İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Bakın, alimlerin daha önce söyledikleri sözlere ters düşen bir cümle değil, hayır, bunu daha fazla açıklayan, izah eden gayet güzel bir açıklama. İslamiyet iltizamdır. Yani İslam, ben Müslüman oldum diyen insan, eskiden Kur'an-ı Kerim'de de geçmiş asr-ı saadette, eslemna demişler Araplardan bir kısmı. Yani teslim olduk, Müslüman olduk. Buradaki Müslüman olma, teslim olma, iltizamdır, taraftarlıktır. Kalben bir taraftar olmak, yandaşı olmaktır. İslamiyetin yanında yer almaktır. Her konuda İslam'a taraftarlık ve onun yanında yer almaya İslamiyet denir. İman nedir? Mümin olmak nedir? O da izandır. Yani işin şuurunda, farkında olarak efendim kabuldür, inanmaktır ve inandığına göre davranmaktır, izandır. Başka bir deyişle İslamiyet hakka tarafgirlik. Bakın şiddetli bir taraftarlık. Teslim ve inkiyattır. Hem teslim olmak hem de itaat etmektir. Yani ben Müslüman oldum diyen kişi, biz şimdi Müslüman deyince mümini de kastediyoruz. Kendi aramızda Türkçe'de böyle bir anlayış var. Kelime olarak İslamiyet mümin olmakla eşit tutulmuş. Ama İslamiyet aslında farklı bir tabirdir. İslam olmak, Müslüman olmak. İslamiyet hakka tarafgirliktir. Bu bir basamaktır. Taraftar olmak, teslim olmak ve itaat etmek. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Demek ki Müslüman olan adam henüz iman etmemiş olabilir. İman daha yüksek bir mertebe. Mümin olmak. Eskiden bazı dinsiz adamlar gördüm ki diyor üstad, Kur'an'ın hükümlerine, Kur'an'ın ahkamına şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Kur'an'a çok taraftarlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakka taraftar olmakla İslamiyet'e mazhardı. İslamiyet dairesi içindeydi. Ona dinsiz bir Müslüman denilebilir. İtikadı olmadığı, inancı olmadığı için dinsiz, fakat Kur'an'a taraftar olduğu için, Kur'an'ın ahkamına, yani iman kısmına değil, ahkamına, hükümlerine, şeriatine taraftar olduğu için Müslüman denilir. Sonra bazı müminleri gördüm. Gerçekten İslam dairesinde iman etmiş insan ama ahkam-ı Kur'aniye'ye karşı, Kur'an'ın hükümlerine karşı tarafgirlik göstermiyorlar. Ona şiddetli bir tarafgir olmuyorlar. Bunlara da gayrimüslim bir mümin tabiri yakışabilir. Yani İslam açısından, hükümler açısından, itaat açısından gayrimüslim gibi ama itikat açısından bir mümin. Acaba şimdi İslamiyet olmadan, yani bu dine tam taraftar olmadan, dinin hükümlerine taraftar olmadan iman etmiş olmak medar-ı necat olabilir mi? İnsanı kurtarır mı bu iman? El cevap, imansız İslamiyet, bakın iman olmadan İslamiyet, İslam'a taraftar olmak, Kur'an'ın hükümlerine, ahkamına, şeriatine taraftar olmak, sebebi necat olmadığı gibi, insanı kurtarmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz. Yani bir insan iman ettim der ama Kur'an'ın ahkamına, hükümlerine taraftar olmazsa, hatta karşı çıkarsa, ki böyle şeyleri görüyoruz, o zaman o da kurtulamaz. Felillahil hamdu vel minne. Hamd ve minnet Allah'adır. Yani biz bütün övgülerimizi Allah'a yaparız. Allah layıktır övgülere ve bütün nimetler ondandır. Şükrümüzü ona arz ederiz. Kur'an'ın manevi icazının feyziyle Risale-i Nur mizanları, terazileri, Risale-i Nur'da hakikaten gayet güzel Kur'ani bir terazi vardır ve Risale-i Nur Allah'ın izniyle itikadi açıdan, inanç, fikir açısından Kur'an'a ve sünnete gayet muvafık, mutabık bir kitaptır. Orada İslam dininin ve Kur'an hakikatlerinin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermiş ki üstad, yani İslam dini öyle bir dindir, öyle güzel bir dindir ve Kur'an'ın hakikati öyle yüksek bir hakikattir ki, onun meyvelerini ve neticelerini göstermiş, dinsiz dahi olsa bir insan anlasa ona taraftar olur, İslamiyet'e taraftar olur, Kur'an'a taraftar olur, Kur'an'ın ahkamına taraftar olur. Yani zekatı anlatmış üstad dediği zaman. Evet, zekatın güzelliğini, eğer zekat olmazsa zenginler fakirlere, havas, avama karşı şefkatli, merhametli, yakın olmazsa o zaman bir başka anarşiye, fakirlerin gadabına, hiddetine efendim sebep olurlar ve toplum hayatında bir anarşiye sebep olurlar demiş ve bunu göstermiş. Ayrıca mesela zekat konusunda bunu söylediği gibi faiz konusunda da öyle güzel ikna edici bir şekilde hakikati ortaya koymuş ki sıfır faizin en hayırlı yol olduğunu herkes kabul eder. Eğer iman etmese bile taraftar olur. Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını Risale-i Nur o derece kuvvetli göstermiştir ki gayrimüslim olan birisi anlasa bile, yani Kur'an'a itaat etmeyen bir insan bile imanın delillerini Risale-i Nur'da gördükten sonra, Allah'ın varlığını, bir olduğunu, ahiretin varlığını, kaderin hakikatini insan Risale-i Nur'dan okusa öyle güzel anlar ki, eğer dini hayatında bir eksiklik, itaatinde bir eksiklik olsa bile herhalde muhakkak iman hakikatlerini tasdik eder. Gayrimüslim kaldığı halde, yani kendisi itaatsiz kalabildiği halde, böyle insanlar oluyor, iman eder, imanını kurtarır. Evet, sözler cennet ağacının meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve iki dünya saadetinin güzelliklerini, güzellikleri gibi hoş ve şirin öyle neticeler göstermiştir ki. Sözler dediği Sözler isimli kitap. Evet, Risale-i Nur'dan Sözler isimli o hacimli, güzel, manidar, binlerce manayı ihtiva eden o kitabı okuyan insanlar adeta cennet ağaçlarından meyve toplar gibi güzel bir imana sahip olurlar ve iki dünya saadetine sahip olurlar. İki dünya saadetinin bütün güzelliklerini ruhlarında hissederler. İslamiyetin Allah'a teslim olmanın, Kur'an'ın ahkamının güzelliğini kabul ederler. Evet, görenlere, tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ama değerli kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bu kitapların, böyle kitapların, özellikle bu kitapların tanıtılmasında büyük bir himmete, büyük bir gayrete muhtaçtırlar. Büyük bir gayretle bu hakikatleri onlara okumak, anlatmak lazım. Yoksa insanımız çok değişik şeylerle meşgul ediliyor ve hatta bilerek bu kitaplardan uzaklaştırılıyorlar. Yani şeytan demek ki bu hakikatlere mukabele edemeyince, bu hakikatleri çürütemeyince, iman hakikatlerini ve İslamiyet'e teslimiyet hakikatlerini, güzelliklerini çürütemeyince, bunları anlatacak kitaplardan ve insanlardan uzak tutuyor. Şeytan böyle çalışıyor, şeytanın adamları böyle çalışıyorlar. Evet, bu engelleri yıkmak lazım. Aradaki insanla iman arasındaki, insan ile iman hakikatleri, Kur'an hakikatleri arasındaki engelleri kaldırmaya çalışmak lazım. Yeni köprüler, yeni vesileler icat etmek lazım değerli kardeşlerim. Ayrıca şunu söylüyor üstad. Silsile-i mevcudat gibi, yani bütün varlıkları gözden geçirin. Cansız varlıklar, camidat ve sonra ki camidat cansızdır ama hareket ediyorlar kendi içlerinde, biliyoruz. Yani atomlar, elementler kendi içlerinde hiç durmayan bir hareket içerisindedirler. Ayrıca çeşitli canlı varlıkların vücutlarına girip çıkarak oralarda hizmet ediyorlar. Bu silsile-i mevcudat, kuvvetli ve zerrat gibi kesretli, zerreler gibi de çok. Yani bu atomları, elementleri saymak mümkün değil. Kat'iyen mümkün değil. Yıldızları sayamıyoruz ki, yıldızları teşkil eden madde, atom, neyse milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar yetmez ki. Bunları saymak mümkün değil. Bu kadar çok olan madde, iman ve İslam'ın bürhanlarını gösteriyor. Yani bütün canlı cansız varlıklar Allah'ı gösteriyor, ahiretin varlığını gösteriyor, Peygamber Efendimizin Kur'an'ın hak olduğunu ispat ediyor. Risale-i Nur'da bunlar gayet güzel izah edilmiş, ispat edilmiş. Tabiata bak, olaylara bak, hele özellikle canlı varlıklara bak ve Allah'ın Kur'an'da ferman buyurduğu hakikatleri gör, anla. Evet, o kadar güzel. Ha Kur'an okunuyor, ha kainatı seyrediyorsun. İkisi de aynı hakikatleri ifade ediyor. Bunun dersini Risale-i Nur'dan alıyorsunuz. Evet, nihayetsiz bir izan ve kuvvetli bir iman dersi veriyor Risale-i Nur. Hatta bazı defa üstad diyor ki, bazı defa Şah-ı Nakşibendi'nin evradı, virtleri, duaları var. Onun tarzında şehadet getirdiğim vakit, Alâ zâlike nahya ve aleyhi nemûtu ve aleyhi nub'atu veda. Ben bunun üzerinde, bu gördüğüm, iman ettiğim ve kainatta delillerini gördüğüm hakikatler üzerine yaşarım. Kur'an'dan işittiğim, iman ettiğim hakikatler üzerine yaşarım ve onun üzerine ölürüm, ölmek isterim. Ve aleyhi nub'atu gada ve bu inandığım hakikatler ile tam da bu hakikatlerin gerçek olduğu bir şekilde yarın kıyametten sonra dirileceğim ve bu hakikatlerin hak olduğunu göreceğim dediğim zaman nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum. Evet, Şah-ı Nakşibendi böyle ifade etmiş veya onun tarzında şahitlik edince böyle hissediyor. Alâ zâlike nahya ve aleyhi nemutu ve aleyhi nüb'atü gada. Yani içimde bu iman ettiğim hakikatlere karşı büyük bir tarafgirlik hissediyorum. Çünkü gerçekten iman ettiğim gibi yaşamak, iman ettiğim gibi ölmek ve inandığım şekilde bir hakikat ile ölümden sonra karşılaşmak en büyük mutluluk verici bir haldir. İnandığın şeylerle karşılaşmak ve ahirette cennetin gerçekten seni bekliyor olması, sen diriltilirken seni meleklerin karşılayıp, ey mümin şu cennet libasını giyiver sırtına, korkma, Allah'ın vaat ettiği gün gerçekleşiyor diye seni uyandırmaları ne kadar güzellik. Evet, eğer bütün dünya bana verilse iman hakikatlerinden bir tanesini feda edemem, edemiyorum. Çünkü onlar bütün dünyadan daha büyük, daha önemli, daha güzel. Bir hakikatin bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor, acı geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek iman hakikatinin vücut bulmasına bila tereddüt vermeye nefsim razı oluyor, itaat ediyor. Ne kadar güzel söylemiş. Bütün dünya benim olsa, ben dünyanın padişahı, hükümdarı olsam, her şey benim olsa, bir tek iman hakikatinin, yani cennette, mesela cennette, tahtlara, koltuklara oturup, orada sohbet edeceğiz. Veya cemali ilahiyi müşahede edeceğiz gibi, bir hakikati, bir hakikatin varlığı için, onun vücut bulması için, ben bütün dünya saltanatımı gayet rahat veririm, tereddüt etmeden veririm diyor. Buna nefsim itaat ediyor. Ve âmennâ bimâ erselte, senin gönderdiğin kitaba, senin gönderdiğin Rasûle, âmennâ bimâ erselte min Rasûlin ve âmennâ bimâ enzelte min kitabin saddaknâ. Kitaptan, Rasûl'den ne göndermişsen ona iman ettik, tasdik ettik dediğim vakit, nihayetsiz bir kuvvet-i iman hissediyorum. Hakâik-i imaniyenin her birisinin aksini aklen muhal telakki ediyorum. Evet, iman ettiğim hakikatlerin aksini aklen imkansız telakki ediyorum. Yani iman ettiğim hakikatler, akıl ile aynı şeydir. Aklın kabul edeceği şeydir. Ve bu yüzden de ehli dalaleti nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum. Demek ki değerli kardeşlerim, böyle güçlü bir iman ile ve tefekkürî bir iman ile ve iman ettiğimiz hakikatlerin bugününü, yarınını düşünerek, dünyasını, ahiretini, ahiretteki güzel neticelerini düşünerek hareket etsek, öyle güçlü bir mutluluk hissedeceğiz ki, o mutluluğu hiçbir şeyle değişmeyiz. Hiçbir şeyle. İmandan gelen, Kur'an'dan gelen mutluluk, dünya saltanatından daha büyüktür. Ve aklımız sadece o hakikatleri bütün hakikatiyle tasdik eder. Yani akıl dediğin şey, imanın ta kendisi olur. İşte gerçek akıl, o akıldır. Bu yüzden diyor üstad, ehli dalaleti, bu imanı, bu İslam'ı bulamamış, görememiş insanları, İslam'a karşı duran insanları son derece aptal, ebleh ve divane görüyorum, deli görüyorum. Böyle gerçek bir imana, yüksek bir imana sahip olan bir insan, iman etmeyen insanları çok zavallı, çok perişan, çok yalnız ve ebleh ve divane olduklarını da hisseder. Üstad burada bu konuyu bitiriyor. Sonra bu mektubuna muhatap olan zata selam söylüyor. Anne babana pek çok selam ve arz-ı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze, özellikle senden sözleri işitenlere, Risale-i Nur'dan Sözler isimli kitapları, oradan iman hakikatlerini işitenlere umumen selam ediyorum. El-Baki huvel-Baki. Baki olan O'dur. O'dur sadece baki olan. Said Nursi, yani Allah'tır baki olan. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. 168. mektupta kalmıştık. Orada Üstad şöyle diyor: Aziz Sıddık kardeşlerim, sakın, dikkat ediniz. Ehli dalalet, yani İslamiyet'e düşmanlık güden insanlar, yöneticiler, sizin aranızda, yapınızda, meşreplerinizin farklı oluşunu ve bazılarının bazı zaaflarını ve geçim sıkıntısı içinde olmanızı kullanarak birbirinizi tenkit ettirmek ve hizmetten sizi uzaklaştırmak, uzak tutmak isterler. Sakın böyle hallere meydan vermeyiniz. Bir kere herkes fikrini istişare meclisinde söylesin. Bir araya gelip sohbet ettiğinizde açıkça herkes fikrini söylesin. Ve birbirini dinlesin herkes. Hizmette bir birlik sağlansın ve ayrı ayrı yönlere gidilmesin. Üstadın ifadesiyle meşvereti şer'iye ile görüşlerinizi teşettütten muhafaza ediniz. Fikirlerinizin, görüşlerinizin ayrı ayrı yönlere gitmesinden neyle kurtulacaksınız? Meşvereti şer'iye. Bir araya gelip konularınızı, problemlerinizi, işlerinizi meşveret ettiğiniz, açıkça görüştüğünüz zaman kurtulursunuz. İstişare. Evet, istişare. Buradan anlıyoruz. İmana, Kur'an'a hizmet etmek gayet önemli. Hizmet etmek için bir araya gelmek, bir sivil toplum, efendim gönüllü insanlar halinde bir araya gelmek ve bir cemaat teşkil etmek, hukuk önünde meşru olduğu gibi İslamiyet içinde önemlidir, lazımdır. Yani her insan demokratik haklara, insan haklarına göre inandığını yapabilir, inandığının propagandasını yapabilir, inandığı yönde faaliyet gösterebilir ve bunun için örgütlenebilir. İnandığı değerleri çocuklarına aktarmak için eğitim müesseseleri kurabilir. Bunlar demokrasinin kurallarıdır. Dünyada bugün bu değerler evrensel kabul ediliyor, değerli kardeşlerim. Ama ehli dalalet, senin elinden bu insan hakları haklarını da, bu gayet meşru olan haklarını da almaya çalışırlar. Seni gerek inanmaktan, gerek inandığın gibi yaşamaktan, gerek hizmet için bir araya gelmekten alıkoymak için onlar da türlü planlar, hileler, tuzaklar kurarlar. Mesela herkesin meşrebi farklıdır. Bu hizmet içerisinde olan insanların ayrı ayrı az az farklılıkları olur. Bu ciddi bir farklılık değildir. Meşrep farklılığıdır. Ruhi yapıda, efendim, aklın konuları ele alış tarzında bir farklılık olur. Bunlar her zaman vardır ve hatta lazımdır. Bir kişinin düşüncesi, efendim, konuya bakışı yanlış olabilir. Biz burada büyük rehberlerimizi, efendim, müstesna tutarak ve o mübarek, muhterem büyükleri elbette istisna ederek, onları tenzih ederek söylüyoruz. Biz kendimiz aramızda sıradan insanlarız ve aklımızla bir konunun bir yönünü görürüz. Ve birçok zaman da duygularımız işe karışır. Meşrep farklılıkları doğar. Ama biz bu meşrep farklılıklarından dolayı bir araya gelip hizmet etmeyi tehlikeye düşüremeyiz. Ona zarar veremeyiz. Ehli dalalet bizim bu meşrep farklılıklarımızı, efendim, ortaya getirip sürerek bazılarımıza işte sen onlar gibi düşünmüyorsun, sen onlardan farklısın diyebilir, yaklaşmak isteyebilirler ve bu hizmet insanlarını birbirlerinden koparmaya çalışabilirler. Ve ayrıca bazılarının zaaflarına hitap ederler. Makam mevki vermek isterler. Başka zaaflarına hitap ederler. Allah muhafaza eylesin. Zaaflarımıza karşı Allah için hizmet aşkına ve bu hizmeti bekleyen bütün dünya nüfusu için onların ihtiyaçları adına, yani susuzluktan ölmek üzere olan milyonlarca milyarlarca insanları düşünüp onlara su yetiştirme vazifelisi olarak zaaflarımızın önüne geçecek, kendi zaaflarımıza fırsat vermeyeceğiz. Bir de geçim sıkıntısı meselesi eskiden daha çoktu. Geçim meselesini, evet, bunu dikkate almayacağız. Hele hele bunları vesile ederek birbirimizi tenkit ettirmek isterlerse, biz bu oyuna katiyen gelmeyiz. Hizmetin hatırı, hakkın hatırı her şeyin üzerindedir. Bizim prensibimiz budur. Hakkın hatırı âlidir. Hizmetin hatırı öyle âlidir, öyle yüksektir ki, nefsimin binlerce bahanesi olsa hepsini bir tarafa bırakırım ve hizmetin, cemaatin ve bizden hizmet bekleyenlerin hukukunu öne alırım. Sakın böyle hallere meydan vermeyiniz diyor üstadımız da. Herkes fikrini istişare meclisinde söylesin ve birbirini dinlesin ki hizmette bir birlik sağlansın ve ayrı ayrı yönlere gidilmesin. İhlas Risalesinin düsturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yani maksadınız rızayı ilahi olmalı. Allah'ın rızasını kazanmak olunca maksat, niye kavga olsun ki? Allah'ın rızasına hizmet eden herkesi bağrına basarsın. Herkesin yaptığı en küçük işi bile alkışlarsın. Çünkü Allah rızası istikametinde bir adım atılmıştır, adım atılıyor. Bunu alkışlarsın. Sen eğer nefsine ciddi bir hisse ayırma peşinde değilsen, kendi nefsine bir makam, bir benlik, bir başkanlık, bir riyaset, bir şeyler ayırma peşinde değilsen, Hakk'a hizmet eden en küçük bir adımı bile alkışlarsın. Hakk'ın hatırı için alkışlarsın, sahip çıkarsın. Hakk'ı kimin elinde görsen sevinirsin, sahip çıkılmış diye. Evet, Risale-i Nur talebeleri İhlas Risalesi'nin birinci düsturunu her şeyde, her işte Allah'ın rızası aranır, ona bakılır demekle bunu anlarlar. Yine Hakk'ın hatırı için, İslam'ın yüzü ak olsun diye ve bayrağımız yerlerde sürünmesin diye ki koca bir alemi İslam her birimiz bir ucundan tutup taşımaya çalıştığımız bayrağımızı bile görüyoruz ki yerlerde sürünüyor. Ve biziz o yerlerde sürünen, öyleyse değerli kardeşlerim, bir araya gelip beraberce hizmet edebilmek çok büyük bir iştir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir iştir. Bir fabrikanın çarkları gibi omuz omuza, el ele vererek hizmet etmek büyük iştir. Böyle el ele vermiş, omuz omuza vermiş çalışan insanların aleyhinde olmak, onların aleyhinde söz söyleyebilmek rızayı ilahiye uymaz. Eğer şahsi bir hesabın yok ise, evet o kahrolası nefsin bir hissesi yok ise, böyle bir hizmetin, nezih bir hizmetin aleyhinde bulunulamaz. Üstad diyor ki, yoksa biraz ihtilaf, bir parça ihtilaf, bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verir. Bu hizmete zarar verir. Hatta sizden saklamam, saklamıyorum. İşte şimdi Feyzi ve Emin de biliyorlar, yanındaki talebeler. Aranızdaki gayet önemsiz bir tenkit, bize burada zarar veriyor gibi. Size, hiç bilmediğim halde bu noktaya dair iki mektup yazdım. Yani Isparta'da Nur talebeleri arasında bir takım huzursuzluklar yaşanmış. Ben bunu diyor, Kastamonu'da hissediyorum ve bilmediğim halde bu konuda iki mektup yazdım. Ruhen çok endişe ediyorum. Acaba yeni bir taarruz mu var diye mustarip idim. Yani acaba din düşmanları yeni bir taarruz ile Müslümanlara zarar vermek mi istiyorlar da onun gerginliği bütün ruhları geriyor ve ruhlardaki gerginlik bir huzursuzluk yaratıyor diye ben bunu hissediyorum. Hem o zarardandır ki mübarek Hüsrev'in gelmesiyle yeni bir şevk ve süratle bize Hizb-i Nuri'nin arkasına ilhak edilen, yani Hizb-i Nuri dediği Kur'an-ı Kerim'den derlenmiş bazı ayetlerin, tefekkür ayetlerinden tertip edilmiş bir dua mecmuasının dua mecmuasıdır. Onun sonuna eklenen bir münacat var. Dua bölümü 15 gün tehire uğradı, gecikti. 15 gün evvel bize geleceğini tahmin ediyordum. Acaba bu huzursuzluğun bir etkisi mi var bunda? İnsan kusursuz olmaz ve rakipsiz de olmaz. Kusurumuzu da bilmeliyiz. Kusur yapabileceğimizi de her an efendim bilmeliyiz, farkında olmalıyız. Bize kusurumuz söylenirse de hemen kabul etmeliyiz. Rakipsiz de olmayız. Bizimle mücadele eden, hak ile, hakikatle rekabet eden bir dalaletin de varlığını bilelim ve ona göre hakka, hakikate sahip çıkalım. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri her müşkilata, her zorluğa karşı gelirler, galebe ettikleri gibi inşallah bu ehemmiyetli ve dehşetli mevsimde, yani bu kadar hakkın, hakikatin, Kur'an'ın üzerine yüründüğü mevsimde, zamanlarda yine bu zulümlere karşı dayanır ve inşallah hak adına galebe ederler. Saffet ve ihlaslarını, temiz niyetlerini, iyi niyetlerini, güzelliklerini, ihlaslarını bozmayacaklar ve hizmetlerine ara vermeyecekler inşallah. Bundan sonra üstad diyor ki, alınması gereken maddi tedbirleri siz benden daha iyi bilirsiniz. Fakat madem Hüsrev ile Rüştü, Risale-i Nur'da çok ehemmiyetli rükünlerdir. Hem etraflarında Risale-i Nur'un çok önemli şakirtleri var. Ve madem Hafız Ali, Tahiri Hafız Mustafa, Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetinde muvaffakiyetleriyle tam makbul oldukları tahakkuk etmiş, bu da belli olmuş. bu iki ceryan, yani Husrev ve Rüştü çevresi ve bir de Hafız Ali, Tahiri, Hafız Mustafa, Küçük Ali çevresi, bunlar iki hizmet dairesi olmuşlar. Bu iki ceryan baştaki iki göz gibi olmalı. Bir insana iki göz lazım. Bu iki göz birbiriyle rekabet etmez. Birbiriyle mücadele etmez. Birinin gördüğünü öbürü yalanlamaz. Tam bir tesanüt, tam bir omuz omuza verme, el ele verme havasında hizmet ederler. İşte bu iki hizmet grubu da bu ağır defineye, iman hakikatlerine ancak böyle el ele omuz omuza vererek, safvet ve samimiyetle ve şevkle hizmet ederlerse omuz verebilirler, yoksa omuzları dayanmaz. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Sonra üstad diyor ki aynı mektubunda, ben Barla'da Risale-i Nur'un telifi başındayken Risale-i Nur'un baş katibi Şamlı Hafız Tevfik'in hanımı merhume Zehra, kocası Risale-i Nur yazabilsin ve hizmet için çalışsın diye o merhume hanım, yani Şamlı Hafız Tevfik abimizin hanımı, Hafız'ın yerine odun taşıyor. Sırtına yüklenip bize odun getiriyordu. Ve Hafız'ın yapması gereken diğer ev işlerini, dünya işlerini de görüyordu. Biz de o merhumeyi o iyiliğine karşılık vefatından sonra Risale-i Nur'un diğer vefat etmiş has talebeleri içinde o vakitten beri duamızda adını zikrediyoruz. Bundan sonra da ona dua edeceğiz, etmeye devam edeceğiz diyor. Allah üstadımızdan da onun çevresinde hizmet eden, imana, Kur'an'a hizmet eden insanlara da rahmetiyle muamele eylesin. Amin. 169. mektubunda üstad şöyle diyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defa beni çok sevindiren ve şükre sevk eden ve ayrıca bu sıralarda içimde biriken bir endişeden beni kurtaran ve Isparta vilayetinin manevi bir üniversite olduğunu ve Isparta şakirtlerinin, talebelerinin sebat ve sadakatte her yerden önde olduklarını gösteren Risale-i Nur erkanlarından 3-4 mektup ve o mektupta isimleri bulunan has kardeşlerimin Risale-i Nur'a hizmet ve kalemleriyle bize yardım ederek gösterdikleri fedakarlık ve yükseklik, böyle bir zamanda, böyle bir mevsimde gayet parlak bir inayeti Rabbaniye olduğunu, Allah'ın özel bir yardımı olduğunu anladık, buna kanaat getirdik diyor. Isparta'dan Kastamonu'ya mektup yazmış demek ki üstadın bu has talebeleri. Ve Isparta'da Risale-i Nur hizmetinin gayet güzel, ahenkli bir şekilde yürüdüğünü ifade etmişler. Risale-i Nur talebelerinin el ele, omuz omuza güzelce çalıştıklarını ifade etmişler ki, üstad bununla çok şükretmiş, çok sevinmiş. O sıkıntılı günlerde üstadın kalbine bir sevinç ilka etmiş ve kalbinde biriken, içinde biriken endişelerden kurtarmış. Acaba Nur talebeleri birbirine düşerek hizmetten mi vazgeçecekler endişesinden kurtulmuş. Bu büyük sevinç. Ve ayrıca Isparta vilayetinin manevi bir üniversite olduğunu gördük diyor, onu gösterdi. Sadakat ve sebatta her yerden önde olduklarını gördük. Evet, Allah bütün her yeri o eski Nur talebelerinin gayretiyle, şevkiyle donatsın inşallah. Her yer Isparta olsun, her yer Kastamonu olsun, her yer Sav köyü olsun, her yer İslam köyü olsun, her yer Kuleönü köyü olsun. Evet değerli kardeşlerim, Orta Asya'sı, Uzak Asya'sı, Avrupa'sı, Afrika'sı ve daha nice yerler İslam hizmetine bağırlarını, gönüllerini açsınlar ve büyük bir şevk ve gayretle hizmet etsinler ve ediyorlar. Bu bir bereketli sofradır. Bu bir bereketli sofradır. Üstad Bediüzzaman'ın çevresinde ve şimdi de değerli sevgili rehberimizin çevresinde böyle mübarek güzel hizmetler yapılıyor. Allah o hizmetlerden bizi uzak tutmasın. Gözümüz onların gözünden, gözümüz onların yüzünden, onların hizmetlerinden hiç ayrılmasın. Ve la ta'du aynake anhum, hakikatine mazhar olalım. Evet değerli kardeşlerim, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine aynı günde, salı günü, aynı saatte yani saat 9'da bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Ayrıca değerli kardeşlerim, hafta içerisinde saat 3'te radyonuz Burç FM bu Risale-i Nur sohbetlerinin tekrarını veriyor. Oradan da tekrar tekrar dinleyebilirsiniz Üstad Bediüzzaman Hazretlerini. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.